30% taniej. 8,99 za 200 gramów. I polskie śliwki 62% taniej. Złoty 49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 sierpnia. Minęła właśnie 8. Posłuchajmy serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nurkowie znów zejdą pod wodę w Derłówku. Będą szukać zaginionego w Bałtyku rodzeństwa z Wielkopolski. O organizacji uroczystości 1 września na Westerplatte prezydent Gdańska porozmawia z przedstawicielami wojska. Asy przestworzy, najlepsi z najlepszych. Historia pilotów dywizjonu 303 od dziś na ekranach kin. Opowiadał o niezwykłych ludziach, którzy walczyli do ostatniej kropli krwi za swój kraj. Za godzinę ratownicy wznowią poszukiwania rodzeństwa, które zaginęło we wtorek w Bałtyku w Derłówku. Wczorajsza akcja zakończyła się fiaskiem. Po przeszukaniu całego wyznaczonego akwenu działania przerwano. Ratownicy sprawdzili już zachodnią i wschodnią część kąpieliska. Trójkę dzieci we wtorek porwało morze. Fale wyrzuciły ciało 14-latka. Chłopiec był reanimowany i w krytycznym stanie trafił do szpitala w Koszalinie. Tam zmarł. Zaginione dzieci mają 11 i 13 lat. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. W Sulmierzycach, gdzie mieszkała, ogłoszono żałobę. Flagi z kirem zawisły dziś na budynku urzędu i miejskich instytucjach. Burmistrz zwrócił się do mieszkańców o odwołanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Dziś w szkole dyżurować będą pedagog i psycholog. Prezydent, wetując nową ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, kierował się interesem wszystkich wyborców, tłumaczy jego rzecznik. W publicznej telewizji Krzysztof Łapiński przypominał, że próg 5% jest w europejskich krajach powszechnie respektowany. Pan prezydent uznał, że dla polskiego systemu politycznego, dla polskich obywateli, dla wyborców jest lepsze, kiedy więcej ugrupowań ma szansę wejścia do Europarlamentu. To znaczy, kiedy nie tworzymy sztucznych progów na poziomie, przypuśćmy, kilkunastu procent. Próg 5% jest progiem ogólnie przyjętym. Opozycja jest zadowolona z decyzji prezydenta. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość szanuje decyzję Andrzeja Dudy, ale pozostaje przy swoim zdaniu. Prezydent Gdańska spotka się dziś z przedstawicielami wojska w sprawie organizacji uroczystości 1 września na Westerplatte. Przed tygodniem minister obrony narodowej ujawnił, że decyzją Pawła Adamowicza wojsko nie zostało zaproszone do udziału w uroczystościach. Mariusz Błaszczak zażądał jednocześnie od prezydenta Gdańska zmiany decyzji. Paweł Adamowicz, odnosząc się do słów ministra Błaszczaka, powiedział, że Wojsko Polskie jest integralną częścią Westerplatte, zaś przedstawiciele służb mundurowych jak co roku są zapraszani i będą uczestniczyć w uroczystościach 1 września. We wtorek prezydent Adamowicz skierował listę do ministra obrony narodowej, w którym zaprosił szefa MON-u na uroczystości na Westerplatte. BBC dotarła do taśm z kontrowersyjnym kazaniem imama z Manchesteru, stojącego na czele meczetu, w którym bywał Salman Abedi, sprawca zamachu w Manchesterze w maju ubiegłego roku. Eksperci mówią stacji, że kazanie sugerowało podjęcie walki zbrojnej. Imam zaprzecza, a sprawę bada policja. Abedi zdetonował ładunek wybuchowy po koncercie Ariany Grande w Manchester Arena. Zginęły 23 osoby, 139 zostało rannych. Grudzień 2016 roku trwa bombardowanie Aleppo. Imam Mustafa Grawy wzywa do modlitwy za cywilów, ale też za mujahedinów. Dżihad za Allaha to źródło dumy, podkreśla. Potem sugeruje, że Zachód świadomie i bezczynnie przygląda się cierpieniu wyznawców islamu. Oni wiedzą, że Iran, Rosja i milicja zabijają ludzi, nic z tym nie robią, tak naprawdę pomagają w zabijaniu muzułmanów. Do tego zdaniem niestety wielu braci nic w tej sprawie nie robi. BBC spytała o przekaz i język kazania dwóch uczonych muzułmańskich. Obaj byli zgodni. To jeden z nich, Sheikh Rehan. Dżihadyści, o których mówi, to bojownicy frontowi. Tu nie ma wątpliwości. On oferuje ludziom narrację my kontra oni. Bierze słuchaczom mózgi, by tam pojechali albo zrobili coś na miejscu. Czy tego dnia Salman Abedi był w meczecie? Tego nie wiemy, ale 10 dni później kupił bilet na koncert Ariany Grande. Imam zaprzecza, by wspierał ekstremizm. Rada meczetu wskazuje, że dżihad nie musi się wcale równać walce zbrojnej i przekonuje, że w tym przypadku jej nie oznacza. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie mieli sobie równych. Dziś na ekrany polskich kin wchodzi film Davida Blaira 303 – Bitwa o Anglię. Przedstawia historię dywizjonu 303, legendarnych polskich lotników, którzy stali się najskuteczniejszymi pilotami podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. David Blair zrobił ten film, by przypomnieć o Polakach, którzy podczas bitwy o Anglię skutecznie walczyli z niemieckimi pilotami, a po wojnie w imię politycznych układów zostali skazani na zapomnienie. Reżyser tłumaczy, że ukazał polskich pilotów jako wyjątkowych żołnierzy. Przedstawiam ich jako takich pełnokrwistych mężczyzn. Charakteryzuje ich walka. Pamiętajmy, że na początku nikt nie wierzył, że polskim pilotom uda się osiągnąć to, co było ich udziałem. W rolę jednego z dowódców dywizjonu 303 303 Witolda Urbanowicza wcielił się Marcin Dorociński. Aktor podkreśla, że ten film jest rodzajem hołdu dla polskich pilotów. Przede wszystkim opowiada o niezwykłej historii, o niezwykłych ludziach, którzy walczyli do ostatniej kropli krwi za swój kraj. I myślę, że ten film będzie inspiracją do tego, żeby zgłębiać wiedzę przede wszystkim o tych, którzy walczyli wtedy. Dywizjon 303 był najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Polskim pilotom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz Mateusz Fusiarz o sporcie. Zaczynamy bardzo dobrą informacją dla wszystkich belgijskich i luksemburskich kibiców w Polsce. Ich drużyny zagrają w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. No a teraz już wiadomości dla nas. Drugi rok z rzędu nie zobaczymy w europejskich pucharach żadnego z naszych zespołów. Jagiellonia przegrała 1-3 z Chętem, Lech 1-2 z Chękiem, a Legia zremisowała 2-2 z Dudelange. No i nie trudno się domyślić, że takie wyniki dały nam niewiele. Trudno mówić o kompromitacji Jagi i Kolejorza, bo chyba niewielu spodziewało się, że poradzą sobie z belgijskimi ekipami. Jasmin Buric z Lecha. Myślę, że Genk pokazał w dwóch meczach, że są lepsi od nas i myślę, że nam pokazali kawałek dobrego futbolu ofensywy. Myślę też, że my tą pierwszą połowę łatwo daliśmy i szkoda naprawdę. Na przerwę dobrze zareagowaliśmy, druga połowa była dużo lepsza, ale szkoda, że tą pierwszą połowę tak łatwo daliśmy. Skoro mowa o pierwszych połowach, słowa kompromitacja, blamasz pasują idealnie do tego, co podczas niej zrobili legioniści. Miało być spektakularne odrabianie strat z Łazienkowskiej, a do 17 minuty Legia przegrywała z mistrzem Luksemburga już 0-2, a skończyło się remisem, ale w takim stylu to już dawno polski zespół nie odpadł z pucharów. Z Luksemburga do Niemiec rzut beretem, sprawdźmy, co zatem dzieje się w rajdach samochodowych. Czwarty czas w klasyfikacji WRC 2 i dziewiąty w klasyfikacji generalnej. Tak rywalizację w dziewiątej rundzie Mistrzostw Świata rozpoczął Kajetan Kajetanowicz, a ma już swój mały sukces związany z trzykrotnym mistrzem świata Thierrym Neuvillem. To, co będę opowiadał dzieciom, to to, że wyprzedziliśmy Neuvilla na odcinku, który nie miał problemów, ale to właśnie tylko jest możliwe samochodem R5 na takim Mickey Mouse'ie. Jestem pozytywnie nastawiony, ja jadę pierwszy raz, więc trudno mi będzie jechać tak szybko jak ci zawodnicy, którzy znają trasę, natomiast będę starał się o tym jak najmniej myśleć. Nie da się w ogóle, ale będę się starał. W rajdzie Niemiec jedzie jeszcze Łukasz Pieniążek, wczoraj był 17, a wygrał Estończyk od Tanak. No i na koniec zmieniamy 4 kółka na 2. Mamy kolejny medal Mistrzostw Świata Juniorów w kolarstwie torowym. Filip Prokopyszyn zdobył srebro w skreczu. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. I prognoza. Słonecznie dzisiaj w Podkarpacie, a wieczorem również po Morze Zachodnie nawiedzą chmury i przelotnie popada. W górach oraz na roztoczu możliwe burze. Temperatura Suwałki 25, Olsztyn, Rzeszów, Augustów 26, 1 stopień więcej w Trójmieście, Łodzi i Lublinie, z kolei Warszawa, Toruń i Katowice 28, Szczecin, Poznań, a nie, ale mi się pomyliło, oj, to będzie afera, ojej, to jeszcze raz. Warszawa, Toruń, Kraków 28, Szczecin, Poznań, Katowice i Szklarska Poręba 29. No teraz dobrze przeczytałem, ach, ale już były nerwy. Wrocław 30. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt, to płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku dopiero? Zimą, a to fajnie wymyślone. Weź no, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. Teraz w Media Expert płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.

i nic się nie stało. No dlatego, że te różnego rodzaju obietnice miały wyraźnie charakter przedwyborczy. To jest spora grupa ludzi. Tam tych kredytów jest chyba z 500 tysięcy. Więc licząc to z rodzinami, bo to przecież z reguły to były kredyty mieszkaniowe, chociaż niektórzy brali te kredyty w celach inwestycyjnych i kupowali ileś mieszkań, które następnie wynajmują i to jest zupełnie inna grupa, ale zdecydowana większość to były zwykłe kredyty mieszkaniowe, więc ta spora grupa ludzi została, ja chcę używać jakichś mocnych słów, ale trochę oszukana tymi obietnicami, że można tutaj cudów dokonać. No, ja pamiętam, że ówczesny kandydat, dzisiejszy prezydent Andrzej Duda mówił nawet o przewalutowaniu według kursu z dnia brania tego kredytu, co było absolutnie nierealne od samego początku. No i w ten sposób doprowadzono do tego, że cały czas są jakieś oczekiwania, że rząd coś w tej sprawie zrobi. Tymczasem, jak do tej pory, udało się zrobić jedną rzecz rzeczywiście, ale to raczej drogą sądową. Mianowicie, że muszą banki zmniejszać swoje oczekiwania i, że tak powiem, finansowo ułatwiać życie kredytobiorcom, jeżeli stwierdzono, a w wielu wypadkach to stwierdzono, zbyt dużo zarabiały na różnicach kursowych, czyli na tak zwanych spreadach. Więc i poza tym jest tak, że jak jest lepsza, spokojniejsza koniunktura i ten złoty się umacnia, to jest spokój, cisza, że tak powiem, nikt już... Teraz frank 3,80 jest pewnie już. Głównie ze względu na kryzys turecki mamy 3,80, więc już niepokój się wkrada, no i zaczynają się znowu jakieś gwałtowne poszukiwania rozwiązań. Pozostaje jeszcze grupa nieliczna, która ma problemy ze spłatą z tego względu, że no na przykład trafiło się bezrobocie, choroba jakaś wyłączająca z pracy, z zarobkowania i tak dalej. No i w takich sprawach rzeczywiście taka pomoc powinna być okazywana. To panie marszałku, w takim razie pytam pana jako byłego ministra finansów, też i jako ekonomistę. Ma pan jakiś pomysł, jak można by pomóc frankowiczom na tym gruncie legislacyjnym? Ja uważam, że jedyny taki skuteczny sposób pomocy frankowiczom to polega na tym, żeby prowadzić dobrą politykę gospodarczą i finansową, która będzie utrzymywała złotego na odpowiednio mocnym poziomie i po prostu przeciwdziałała jego osłabieniu. Oczywiście ja rozumiem, że są czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu i one okresowo mogą sytuację pogarszać. Ale generalnie, jeżeli ta polityka finansowa jest prawidłowa, to jest najlepsza pomoc dla frankowiczów. A zgadza się pan z tymi tezami, które płyną z raportu NIK-u, który był wczoraj opublikowany, no że tak tam możemy wyczytać, że to państwo nie pomogło frankowiczom, że wszystkie instytucje, które powinny kontrolować to, w jaki sposób banki udzielają kredytów, też zawiodły. Banki z kolei mówią tutaj o jawnej manipulacji, że one nic złego nie zrobiły, no bo każdy miał umowę, mógł ją przeczytać. Jest takie powiedzenie prawnicze, łacińskie, chcącemu nie dzieje się krzywda. I dzisiaj te kredyty frankowe obrosły trochę mitami. No, oczywiście, że banki były w swoim czasie, w roku 2006, 2007, 2008, a i później były zainteresowane udzielaniem kredytów, w tym udzielaniem kredytów frankowych, ale trudno o to mieć pretensje do banków. Natomiast ja pamiętam, że nadzór finansowy ostrzegał przed tym, że to jest ryzykowna inwestycja. No każdy musi brać jakąś odpowiedzialność za to, co robi. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Owszem, w sytuacjach, w których bankowiec opowiadał temu kandydatowi na kredyt, że jest to absolutnie nieryzykowna inwestycja, świetna inwestycja i tak dalej i nie uprzedzał go o ryzyku. Jeżeli to się stwierdzi, to jest powód do tego, aby wszelkie konsekwencje, w tym finansowe, dla banku wyciągnąć. Tyle tylko, że o ile ja wiem, to wszystkie albo prawie wszystkie te umowy, które były spisywane, zawierały taką klauzulę i klient podpisywał taką klauzulę, że zdaje sobie sprawę z ryzyka. Ten raport wskazuje na nieprawidłowości w latach 2005-2013, więc to są lata, gdzie zmagaliśmy się z kryzysem ekonomicznym i to też budzi takie zastanowienie, czy skoro mieliśmy kryzys i wszędzie trzeba było zaciskać pasa, to czy nikt nie zwrócił uwagi na to, że no, banki mimo wszystko tych kredytów udzielają? Ja chciałem zwrócić uwagę, że jednak analizy, których wiele wykonano, dotyczące składu, można powiedzieć, socjologicznego i socjalnego tych kredytobiorców, pokazują, że były to grupy lepiej sytuowane. I to nie znaczy, że jacyś bogacze, ale lepiej sytuowane. I dziś badania pokazują, że problemy ze spłatą ma kilka tysięcy kredytobiorców na 500 tysięcy. Natomiast reszta spłaca regularnie. Powiem więcej, ciągle jeszcze takie analizy porównawcze, które mówią, porównują kredyt frankowy z tym jego oprocentowaniem, jakie ono tam jest, i wzięty w tym samym czasie kredyt złotówkowy, to pokazują ciągle na to, że ten, kto wziął kredyt we frankach, jest ciągle jeszcze, mówiąc kolokwialnie, do przodu w porównaniu z tym, który by wziął kredyt w złotych. Panie marszałku, prezydenckie weto. Pan prezydent Andrzej Duda wczoraj po raz kolejny skorzystał z tego prawa, zawetował nową ordynację do Parlamentu Europejskiego. Pan do Parlamentu Europejskiego, z tego co wiem, to się nie wybiera, ale no, czy pana zdaniem, no to słuszna decyzja, bo tu protestów było sporo. No ja mogę w tej sprawie występować jako człowiek zupełnie obiektywny, dlatego że ani się nie wybieram, ani nie reprezentuję żadnej partii politycznej. Ale występowałem w Senacie, można przeczytać to, co mówiłem. Ja byłem zaskoczony tą ustawą, powiem szczerze, że PiS w ogóle wymyślił takie rozwiązanie, zupełnie mu niepotrzebne i szkodliwe. Otóż po pierwsze jest ono absolutnie niezgodne z decyzją Rady Europejskiej z 2002 roku, ponieważ ordynacja do Parlamentu Europejskiego, aczkolwiek jest pozostawiona poszczególnym krajom, to jednak musi spełniać dwa warunki. I to Rada Europejska zaznaczyła w swojej decyzji. Po pierwsze, muszą być to wybory proporcjonalne, czyli nie mogą być w okręgach jednomandatowych. I po drugie, próg wyborczy nie może przekraczać 5%. Tymczasem w tej ordynacji formalnie próg został zostawiony, 5%, ale praktycznie ze względu na bardzo małe okręgi wyborcze ten próg wynosił kilkanaście procent. I teraz, więc było to absolutnie sprzeczne z tymi decyzjami. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o decyzję prezydenta, no prezydent tam słusznie wymienił kilka argumentów, ale tak naprawdę zdecydował jego osobisty interes. Mianowicie prezydent został wybrany, owszem, głosami zwolenników PiS-u, ale gdyby to byli tylko zwolennicy PiS-u, nie zostałby wybrany. Do tego doszedł Kukiz 15, doszły różne drobne prawicowe ugrupowania. I teraz ta ordynacja te wszystkie ugrupowania wycinała. Otóż one by nie darowały prezydentowi, gdyby podpisał tę ordynację i następnie za 2 lata wystartował znowu w wyborach prezydenckich, mógłby prawdopodobnie pożegnać się z tymi wyborcami. Więc w swoim, że tak powiem, interesie zawetował tę ordynację, ale w pewnym sensie PiS chyba specjalnie nie protestuje w tej kwestii. Może nie jest to najważniejsza sprawa, ale ryzyko było jeszcze inne. Ta ordynacja zmuszała wręcz całą opozycję antypisowską do wspólnej listy. No bo to mogło zaszkodzić PiS-owi? I to mogło zaszkodzić PiS-owi. Także komedia pomyłek w sumie. Dobrze, że to weto jest. I tyle. To, co było zabawne w tej kwestii, to jak zwykle w debacie, na przykład w debacie senackiej, wysłuchaliśmy wielu argumentów senatorów PiS-u, bardzo mocnych, bardzo krytycznych wobec tych, którzy krytykowali tę ordynację. Ja pamiętam, wicemarszałek Bielan na przykład nazwał opinię Biura Legislacyjnego, która była bardzo krytyczna wobec tej ordynacji, Biura Legislacyjnego Senatu, że jest ona, ta opinia jest żenująca, kuriozalna, stanowi zgrzyt w pracy Senatu i tak dalej. Tymczasem prezydent w swoim uzasadnieniu publicznym powiedział, że opiera się na tej opinii i że ta opinia jest bardzo pożyteczna, więc nie wiem, co teraz pan marszałek Bielan powie. A wybiera się pan 1 września na Westerplatte na uroczystości? No nie wybieram się na A jak pan się odnosi do tej całej sytuacji? No bo dzisiaj ma być spotkanie pana prezydenta Pawła Adamowicza z przedstawicielami Wojska Polskiego. No i dyskusja na ten temat, czy wojsko powinno brać udział, czy będzie brało udział w tych uroczystościach? Starałem się dociec, o co chodzi w tym całym sporze i zdaje się chodzi o to, kto będzie czytał apel poległych. Pan prezydent Adamowicz powinien to bardziej wyraźnie wyeksponować, bo ja go rozumiem. To, co się stało w zeszłym roku, czyli to odepchnięcie harcerza, mimo uzgodnień, że będzie czytał ten apel poległych na zmianę z przedstawicielem wojska, z oficerem, było skandaliczne. I dzisiaj prezydent Adamowicz nie chce, żeby do takich rzeczy dochodziło. Trzeba jasno powiedzieć, wojsko oczywiście, wojsko tam powinno być, to jest zupełnie jasne. To, co z drugiej strony pan minister Błaszczak opowiadał o jakiejś opcji niemieckiej, o tym, że stoją tam, gdzie stali hitlerowcy i tak dalej, no to wszystko jest żenujące i niepotrzebne. Sprawę apelu trzeba uzgodnić. Gospodarzem jest miasto, gospodarze decydują, kto czyta apel. Koniec. To może rozwiązaniem takich sytuacji na przyszłość byłoby to, co proponuje pan marszałek Karczewski, czyli że no, takie podobne uroczystości jak ta powinny mieć charakter państwowy, no i wszystko byłoby z góry ustalone. No, PiS bardzo chętnie przejmuje wszystko, że tak powiem, w swoje ręce i ustala, jak to ma być, ale to nie na tym rzecz polega. Jest cała masa uroczystości, które mają charakter samorządowy, gdzie miasto się tym zajmuje. Na przykład jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, no to organizuje to miasto. A tutaj też często jest pełny ceremoniał wojskowy podczas tych uroczystości. Nie, i oczywiście, to akurat nie było jakiegoś problemu, ale tam on wystąpił i niestety PiS w zeszłym roku ten problem zapoczątkował i powinien dzisiaj się z tego wycofać. Mhm. Panie marszałku, kilkanaście dni temu tak powiedział pan, że opozycja powinna mieć swoje miesięcznice. To podczas tego czarnego marszu 28 lipca, podczas czarnej procesji. Zostaje pan przy tym zdaniu? Tak, oczywiście. Uważam, że to, co się dzieje, jeśli chodzi o sądy, to jest skandal najwyższego stopnia. Demontaż, demolowanie Sądu Najwyższego jest absolutnie sprzeczne i z konstytucją, i z zasadami europejskimi. I jeszcze doczekamy się w tej sprawie, jak sądzę, konsekwencji ze strony Trybunału Sprawiedliwości. Ponieważ 26 lipca prezydent podpisał kolejną, już piątą nowelizację, która, że tak powiem, wbijała tam no już chyba ostatni gwóźdź do trumny Sądu Najwyższego, to uważam, że w tej dacie siły demokratyczne, opozycyjne powinny przypominać i prezydentowi, i obywatelom, że taka haniebna decyzja została podjęta. Jarosław Kaczyński dał w pewnym sensie przykład, mianowicie chcąc upamiętnić to tragiczne wydarzenie, jakim była katastrofa smoleńska, organizował miesięcznicę. Tylko czy miesięcznica, panie marszałku, to będzie dobry sposób, dobra metoda, no bo widzimy, co się teraz dzieje na tych protestach. One często wymykają się spod kontroli. No, jest zawsze jakieś ryzyko w tej sprawie, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować z protestów ulicznych, z manifestacji. No, w Polsce nigdy z tego nie rezygnowano. Ale takie metody panu się podobają, jakie teraz stosowano, chociażby wwożenie posłów, przez posłów kogoś na teren Sejmu w bagażniku? Wwożenie posła w bagażniku na teren Sejmu uważam za dziecinadę. To było niepotrzebne zupełnie. Opozycja ma dość innych metod, żeby zademonstrować swój sprzeciw, swój protest, swoje słuszne niezadowolenie z takich działań. Dlatego wracam do tych miesięcznic, powiedzmy sobie, demokratycznych. No one przecież nie mają mieć charakteru jakiegoś rozbójniczego czy chuligańskiego, tylko mają na celu przypominanie o pewnej decyzji, która będzie miała dalekosiężne i niedobre skutki. Dziękuję serdecznie. Gościem Salonu Politycznego Trójki dzisiaj był pan Marek Borowski, niezrzeszony senator, były minister finansów, były marszałek Sejmu. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Im większa wydajność, tym większa oszczędność w MediaMarkt. Kupując laptop lub komputer PC z procesorem Intel, zyskujesz nawet do 400 zł. Oferta ważna również w sklepie internetowym i w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i w programie trzecim nie tylko minęła 8.30. Romuald Wójcik przygotował skrót informacji. Jeśli pewne rozwiązania, które były w zawetowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego, miałyby być przeniesione na ordynację do polskiego parlamentu, to prezydent się na to nie zgodzi, powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Dodał, że chodzi o rozwiązania zmierzające do podniesienia progu wyborczego. Andrzej Duda zawetował propozycję zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jak podkreślił, przepisy te między innymi zbyt daleko odbiegają od zasady proporcjonalności. Do 106 wzrosła liczba ofiar powodzi i osunięć ziemi w południowo-zachodnich Indiach. Lokalne władze nazwały tegoroczne deszcze monsunowe najgorszymi od prawie 100 lat. Z żywiołem walczy kilkuset ratowników. Chcą ocalić mieszkańców zalanych domów. Bez dachu nad głową jest już ponad 150 tysięcy ludzi. Rumuńska prokuratura otrzymała ponad 200 skarg na policję w związku z nadmiernym i nieuzasadnionym użyciem przez nią siły wobec uczestników demonstracji w Bukareszcie sprzed tygodnia. Rannych zostało 450 demonstrantów. Demonstracja, w której uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób, była zorganizowanym przez 16 organizacji społecznych protestem przeciwko korupcji wśród polityków i powszechnie krytykowanej reformie sądownictwa. Prokurator wojskowy uznał, że przemocy zastosowanej przez siły porządkowe nie da się usprawiedliwić, ponieważ, jak powiedział, mogły one użyć innych środków. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Szykują się zmiany w kredytach hipotecznych. Regulująca działalność banków Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała tak zwaną rekomendację S. Dokument, przesłany właśnie do publicznych konsultacji, zawiera zalecenia dla banków, by postawiły raczej na kredyty o stałej stopie procentowej niż o zmiennym oprocentowaniu. Zgodnie z sugestiami nadzorcy, oprócz wprowadzania ofert ze stałą stopą procentową, banki mają umożliwiać klientom zmianę kredytu oprocentowanego zmienną stopą na kredyt oprocentowany stałą lub okresowo stałą stopą procentową. Co ciekawe, ten zapis dotyczy nie tylko kredytów udzielanych w przeszłości, dotyczy zatem wielu z Państwa, tych, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt hipoteczny. Zmienna stopa procentowa oznacza, że wysokość raty kredytu może być w jednym miesiącu wyższa niż w innym. Stała stopa jest zapisana w umowie i gwarantuje większą przewidywalność wysokości raty. To była zapowiedź działań Komisji Nadzoru Finansowego w przyszłości. Póki co KNF komentuje raport Najwyższej Izby Kontroli o przeszłości. NIK zarzuca Komisji zaniedbania w sprawie masowego udzielania kredytów hipotecznych w obcych walutach w latach 2005-2017, ale rzecznik KNF Jacek Barszczewski raport postrzega nieco inaczej. Są tam takie opinie bardzo pozytywne dla komisji, ponieważ sam NIK stwierdza, że komisja najszybciej zidentyfikowała zagrożenia wynikające z kredytów objętych ryzykiem walutowym. Same zastrzeżenia NIK-u nie tyczą się właściwie jakby samych działań komisji, tylko kwestii legislacyjnych i systemu prawnego. Według oceny NIK banki wykorzystały słabości instytucji państwowych i stosowały niedozwolone postanowienia w umowach kredytów walutowych, a instytucje państwa działały za późno i niewystarczająco.

To była piosenka dnia. Nic dziwnego, że taką dzisiaj mamy, niestety. Odeszła Aretha Franklin. A goście już w studiu, Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym panowie przybyli? Z nieco refleksyjną garścią takich historii usługu wakacji. Utwór nosi tytuł Stanowisko. Powstał przed chwilą. A, czyli premiera. Absolutnie, o. Tak. Wie pan, może ja się odniosę najpierw do tego, co tutaj przeczytałem. Proszę się odnieść. Wychodzi na to, że sam to napisałem. Podobnie jak pan, wychowałem się w czasach, kiedy wielu z osobników piastujących obecnie wysokie stanowiska głośno propagowało tezę, że prędzej czy później zwycięży socjalizm. Tylko, tak. Że nie dodali, że narodowy. I to jest taka uwaga, że... I odniosłem się do tego, to jest piosenka, której nie zagram, żeby dopasować do kroku defiladowego, ale troszeczkę jest o ostatnich historiach z przemarszem zorganizowanej niezwykle młodzieży przez nasze ale piękne miasto. Po prostu może zagrajmy, tam wszystko no będzie. Jest bardzo mało słów, jasne. To teraz pogadałem, żeby nabić tego czasu, bo mi się pisać nie chciało za dużo, ale to spróbujemy. No to raz, dwa, trzy. Wziąłem właśnie taką błahą gitarkę. Sympatyczny czas dla wszystkich, dla każdego z nas. To niezbyt sympatyczny czas. To niezbyt. To niezbyt sympatyczny czas. Dla wszystkich, dla każdego z nas. Nagle się z rąk wymyka wszystko i trzeba zająć stanowisko. Bo nagle takie rzeczy dzieją się, że choćbyś tylko śledził je w kapciach na własnym stał balkonie. I tak po którejś stoisz stronie. To niezbyt sympatyczny czas. Dla wszystkich, dla każdego z nas. To niezbyt sympatyczny czas. To niezbyt. To niezbyt sympatyczny czas. Dla wszystkich, dla każdego z nas. Gdy narodowa polityka za nogę ściąga mnie z chodnika, tu skończę nim na dobre zacznę, skoro nic nie jest jednoznaczne. Pan tylko powie, ale tak szczerze, a taki mundur, to się to pierze? Wiecie, kochanie, mam zastrzeżenia, bo jeśli chcielibyście trafić do pewnej grupy odbiorców, to nie należy tego formułować czy opakowywać w tak skomplikowaną formę muzyczną. Może rzeczywiście. To było za trudne. Musi być na raz, prościej. Gitara w zasadzie niepotrzebna. Bęben by się przydał. Wystarczy bęben i ewentualnie jakiś mały klawisz na baterię. Także pomyślcie nad formą. Dobra, to najlepsza recenzja, jakiej mogliśmy się spodziewać. Bardzo dziękujemy, jesteśmy szczerze zobowiązani. Bardzo proszę, Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dziękuję panu. Dzięki. A my teraz będziemy oczywiście podróżować. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zapraszają. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś proponujemy krótki spacer po Singapurze z przerwą na obiad. O tym państwie mieście opowiadają mieszkający w nim od kilku lat Polacy Asia Szwaja Jacuta i Kuba Jacuta. Co koniecznie trzeba zobaczyć przyjeżdżając tutaj? Gdzie trzeba pójść, co trzeba zobaczyć mając powiedzmy tydzień? Na pewno Marina Bay Sands, na pewno Gardens by the Bay, z pewnością singapurskie zoo, oczywiście Chinatown, oczywiście Little India, ale też warto pojechać do parków, nie tylko do Botanical Gardens, ale na East Coast, te zobaczyć jak mieszkają lokalni ludzie, czyli pojechać nawet na Pungol albo do Changi Park. Sądzę, że tydzień to jest optymalny czas, żeby poznać to miasto, państwo w pigułce. Też trzeba chyba trochę gotówki zabrać, czy też zasobne karty kredytowe, bo jest drogo tutaj podobno. W Singapurze można powiedzieć, że sky's the limit. Można mieszkać w bardzo drogich hotelach, stołować się w bardzo drogich restauracjach i można zapłacić rachunki za hotel, nie wiem, tam 1000-2000 dolarów. Można też zwiedzać, czerpać radość z Singapuru za bardzo rozsądne pieniądze, czyli na przykład przejażdżka metrem czy karta metrem kosztuje, nie wiem, 2 dolary za cały kraj, to jest 5 zł. Parki są za darmo. Dla mnie to, co jest najfajniejsze, że najciekawszym punktem Singapuru są tak naprawdę takie atrakcje naturalne. Botanic Gardens, który jest za darmo. Jak nawet pojedziesz zobaczyć Marina Bay Sands, to nie musisz wchodzić do niego, tylko chcesz je zobaczyć z zewnątrz, tak? To jest za darmo. Jeżeli chodzi o koszty, to można sobie bardzo dostosować. I teraz kwestia stołowania się. Najlepsza opcja to są food courty. Czyli to są miejsca, gdzie jest dużo bardzo małych stanowisk, które mają, nie wiem, 4-5 metrów szerokości i wydają jedzenie. Ludzie, którzy tam sprzedają, są bardzo otwarci. To później jest kwestia podejścia, porozmawiania, co lubimy. Jeżeli ktoś z Polski nie jest bardzo otwarty na przygody, najlepszą opcją jest zawsze chicken rice. Chicken rice to jest kubka ryżu i ten ryż jest ugotowany w rosole. Do tego jest miseczka rosołu i do tego jest kawałek kurczaka ugotowanego. Chicken rice 99,90% ludzi zawsze lubi, je. Jeżeli ktoś ma ochotę na większe przygody, zawsze znajdzie się jakaś budka z większymi przygodami. Można jeść wszystko, począwszy od kurzych łapek. Tutaj też potrawą jest na przykład jest zupa z ogona krowy. Krowi ogon i z tego się robi zupę. Nie polecam. Niedobra? Dobra, ale samopoczucie na drugi dzień jest niedobre. Singapur warto też potraktować jako takie miejsce, które jest przystanią w Azji. To jest miasto, do którego warto przyjechać, pobyć chwilę i pojechać gdzieś dalej. Jak już się jest zmęczonym tą tętniącą Azją, tą taką, jak my to nazywamy, dziczą, wtedy zawsze warto wrócić tutaj, odsapnąć i odskoczyć gdzieś dalej. Audycja podróżna. Teraz sprawdzamy podróżnicze doniesienia agencyjne. Stolica Francji wychodzi naprzeciw nudystom. Od pół roku działa tam restauracja, w której można rozebrać się do rosołu i nie tylko. Jest też park ze strefą naturystyczną. Teraz otwarto gołą galerię sztuki. Na niektóre wernisaże wpuszczeni są tylko goście bez ubrań, choć personel pozostaje w strojach służbowych. Goście mówią, że oglądanie sztuki nago pozwala inaczej przeżywać dzieło. Szacuje się, że we Francji jest ponad 2,5 miliona nudystów. Coraz więcej mandatów za kąpiele w rzymskiej fontannie di Trevi. Prawie codziennie dochodzi do incydentów, gdy turyści, najczęściej pod wpływem włoskiego wina, skakują do zabytku i robią sobie z niego chłodzący basen. Kilka dni temu karabinieri wystawili 3 mandaty, każdy po 450 euro. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez władze Rzymu, w trosce o odnowiony zabytek, nie wolno siadać i jeść na brzegach fontanny, moczyć nóg i kąpać się. Jak mówią władze, w miejscu tym powinny obowiązywać takie same zasady zwiedzania jak w muzeum. Znowu rekord na warszawskim lotnisku. Z miesiąca na miesiąc przybywa pasażerów, ale tak wielu nie było jeszcze nigdy. Ponad 1 900 000 pasażerów obsłużono na lotnisku Chopina w lipcu. To dla porównania o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Według opublikowanego właśnie raportu organizacji zrzeszającej europejskie lotniska, Okęcie zajmuje 4. miejsce, biorąc pod uwagę tegoroczny wzrost liczby pasażerów wśród średnich lotnisk. Na 1. miejscu w tej grupie jest podmoskiewskie Wnukowo. W sumie najszybciej rośnie lotnisko w Stambule. A teraz mówimy już do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta, Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo. Przypominam, nie należy moczyć nóg w fontannach. Peace mode. Everybody's striking a pose. Everybody's taxing my soul. They say it's all the rage to never act your age. So what you gonna hit me with next? Darwin or a crucifix? So why you wanna do me like this? It's always so extreme, but what you really mean? When you're begging for a break, just to throw it back and forth, and you call me. I to była ostatnia piosenka porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Bardzo dziękujemy Państwu za udział, za słuchanie, za listy i mam nadzieję, że jak się wszystko dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę.